kati ya prison. Zoka ya Yesu aza kotalanga. Atondi na mawa na motema. Atindi moto aya kolukanga. Apesanga numero ya telefone. Na bengi na yoki eza kosone. Aya mbinga ina komo nangai. Eka mwisinga ito yeba nite. Zoka ya Yesu ayeba kingai. Aye binga ye. Aye binga. Aye binga ye. Aye binga. Olele. Antonio.